ऐसे क्यों कुछ तो लिखती हूँ, लिख के मिटाती हूँ मैं रात भर। ऐसे क्यों बातें खुद की ही खुद से छुपाती हूँ मैं आजकल। पर ये सब सोचना दिल को यूं खोलना, सब कुछ कहकर ही सबको बताना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों ऐसे क्यों उसके होंठों पे अच्छा लगता है मेरा नाम? ऐसे क्यों कुछ भी बोले वो मन में घुलता है ज़ाफ़रान? गिरता है गुलमोहर ख्वाबों में भर, ऐसे ख्वाबों से बाहर निकलना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों, हाँ क्यों, हाँ क्यों, वो कुछ भूलना ऐसे क्यों? कुछ बोलना मुझको घर सा लगता है, फिर क्यों दिल ही दिल में कोई डर सा लगता है? बातों से दिल को दुखाना जरूरी है क्या? ऐसे क्यों, हाँ क्यों, हाँ क्यों, वो कुछ बोलना ऐसे कुछ बोलना।